godzina 19. Zerkam przez szybę. Panowie Waglewscy są już w studiu. Za chwilę Magiel Wagli, ale na początku najważniejsze informacje. Właśnie minęła 19. W programie Trzecim Polskiego Radia najważniejsze informacje od Jolanty Pawlak i Artura Ewertowskiego. A z dużym opóźnieniem rozpoczęło się wysłuchanie w ramach artykułu 7 unijnego traktatu uruchomionego wobec Polski. Eksperci wszystkich oddziałów NFZ-u będą jutro otwarci na pytania. Chodzi o szczególne uprawnienia dla niepełnosprawnych. Ponad 5 milionów Włochów żyje w absolutnym ubóstwie. Z 3-godzinnym opóźnieniem rozpoczęło się wysłuchanie w sprawie praworządności w Polsce. A łączymy się z Luksemburgiem, gdzie jest Beata Płomecka. Beato, powiedz, czy wiadomo, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Dzień dobry. Wiemy, że zaraz po rozpoczęciu wysłuchania kilku ministrów jeszcze chciało przełożenia tej debaty, ale po konsultacjach Bułgaria kierująca pracami Unii poinformowała, że mimo opóźnienia wysłuchanie odbędzie się, nie zostanie skrócone, nie ma ograniczeń czasowych ani tematycznych, zatem potrwa tyle, ile zaplanowano, czyli 3 godziny, chociaż na sali nie ma już kilku ministrów z Niemiec. Tutaj Niemcy akurat mają wspólne stanowisko z Francją, mieli je zaprezentować, ale nie ma także ministra z Włoch, Czech, Litwy i Grecji. Wiemy też, że wysłuchanie rozpoczął wiceszef komisji Frans Timmermans. Bez zaskoczenia przedstawił stan rozmów z Polską i zastrzeżenia komisji dotyczące reform sądownictwa. I teraz powinien rozpoczynać swoją prezentację wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Wiemy też, że przygotował kilkadziesiąt slajdów, które mają objaśniać reformę sądownictwa. I po tej prezentacji ma być obszerna, ma potrwać około godziny. Ministrowie z państw członkowskich będą zadawać pytania. Z Luksemburga Beata Płomecka, dziękujemy. NFZ otworzy swoje drzwi. Chodzi o informacje o zmianach dotyczących niepełnosprawnych. Od 1 lipca osoby te na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności będą mogły skorzystać poza kolejką ze świadczeń w poradniach specjalistycznych, szpitalach, z usług farmaceutycznych oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej. Te ostatnie nie będą limitowane. Dlatego jutro wszystkie oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zorganizują dzień otwarty. Specjaliści będą czekać na zainteresowanych uzyskaniem informacji o nowych uprawnieniach dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dolnośląski oddział NFZ-u na realizację nowych zadań wyda dodatkowe kilkadziesiąt milionów złotych, mówi dyrektor oddziału Andrzej Oćwieja. Oczywiście, jeżeli do zakładu jakiegoś przyjdzie na przykład, dajmy na to, 10 osób, no to tworzy się ta, no niestety, kolejka tych niepełnosprawnych, ale po to my zwiększamy tą dostępność w jednostkach, żeby ten pacjent jednak minimalnie, czyli minimalizujemy, czekał na tą usługę medyczną. Tak, z kolei nowe rozwiązania ocenia Józef Patkiewicz z Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem. Obawiam się, że to nie będzie od razu tak proste w realizacji. No, znając obecną sytuację, gdzie czeka się miesiącami na wizytę u specjalisty czy na jakieś zabiegi rehabilitacyjne, no to trudno tu wierzyć, że to od razu się zmieni. Przypomnijmy, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności uchwalona została w odpowiedzi na protest opiekunów osób niepełnosprawnych i ich podopiecznych w Sejmie. A według protestujących rząd nie spełnił ich oczekiwań. Domagali się oni wsparcia w gotówce w wysokości 500 000 złotych. Ponad 5 milionów Włochów żyje w absolutnym ubóstwie. Tak wynika z danych publikowanych przez Włoski Narodowy Instytut Statystyczny. To największa liczba, odkąd prowadzone są badania. A z Rzymu Piotr Kowalczuk. Ubóstwo absolutne to sytuacja, w której człowiek nie jest w stanie sfinansować podstawowych funkcji życiowych, takich jak kaloryczne potrzeby organizmu. We Włoszech finansową granicą ubóstwa jest obecnie miesięczny dochód poniżej 550 euro dla osoby samotnej lub 1100 euro dla małżeństwa z dzieckiem. Opublikowane dane za ubiegły rok mówią aż o 7% rodzin znajdujących się w takiej sytuacji. Niemal 1,5 miliona takich osób to dzieci. W ubóstwie żyje co piąta rodzina posiadająca troje lub więcej dzieci. W ciągu roku liczba ubogich wzrosła o 0,5%. Wicepremier Luigi Di Maio obiecał natychmiastowe wprowadzenie zapowiedzianej w programie rządu pensji obywatelskiej dla najuboższych i bezrobotnych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. W studiu Tomasz Gorazdowski pewnie będzie o pierwszym na tych mistrzostwach świata w piłce nożnej bezbramkowym remisie. Może i tak. Jedno spotkanie ciekawe, drugie beznadziejne. Zakończone mundialowe starcie, miejmy nadzieję, będą dopiero wstępem do wieczornych meczów. Dania, jak wspomniałeś, bezbramkowo zremisowała z Francją. 0-0. Australia przegrała z Peru 0-2 i wszystko jasne. Francuzi wygrali grupę, Duńczycy wychodzą z drugiej pozycji. Remis Francji z Danią jest pierwszym bezbramkowym na mundialu. Francuzi już wcześniej zapewnili sobie awans, Duńczykom wystarczył remis. Przez ostatnie 10 minut zniesmaczeni brakiem zaangażowania piłkarzy kibice buczeli i gwizdali. Niektórzy opuszczali stadion. Duńczycy jednak mają co chcieli. Teraz zagrają z Chorwacją. Trener Age Hareide ma o tym zespole jak najlepsze zdanie. Very good. It's very good. To bardzo dobra drużyna. Naprawdę bardzo dobra. Oglądałem wszystkie ich mecze, jestem pod ogromnym wrażeniem. Są naprawdę bardzo mocni. A Francuzi na rywala poczekają do wieczora. Będzie to Argentyna, Nigeria lub Islandia. Te trzy drużyny wciąż mają szansę na awans. Moskwa, Adam Malecki. Wieczorem, tak, Argentyna spotka się z Nigerią, Islandia zagra z Chorwacją. Mecz Polaków za jakiś czas, za 2 godziny przeniesiemy się na konferencję prasową naszych piłkarzy. A teraz jeszcze informacje spoza mundialu. Agnieszka Radwańska awansowała do 3. rundy turnieju w Eastbourne. Pokonała reprezentującą Australię Dawrię Gawryłową 5-7, 7-6 i 6-0. Kolejną przeciwniczką Polki będzie tym razem Czeszka Petra Kwitowa. Pomocnik francuskiego zespołu Paris Saint-Germain Javier Pastore podpisał 5-letni kontrakt z Romą. Włosi potwierdzili przejście zawodnika Argentyńczyka, a zapłacili za niego 25 milionów euro. To jeszcze a propos ostatniego meczu Polaków? Ja bym chciał taką małą prośbę wyrazić, żeby nie mówić o meczu Polaków teraz z Japonią, że to jest mecz o honor. No niestety Polska straciła i traci na każdych mistrzostwach honor w drugim meczu. Więc może lepiej będzie, jak będziemy mówić, że trzecie mecze to są mecze o pietruszkę. I co pan na to, panie redaktorze? No. Pan zdaje się będzie odpowiedzialny za tę audycję w najbliższy czwartek, prawda? Tak, myślałem, szczerze mówiąc, jak rozpisywaliśmy odpowiedzialność za mecze, że to będzie ten mecz najfajniejszy, decydujący o wszystkim, o pierwszym, o drugim miejscu, że będą emocje. Nikt z nas nie spodziewał się, że będzie to mecz o pietruszkę. Niech tak zostanie. Jutro w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Są możliwe przelotne opady deszczu, miejscami nawet burze, głównie w południowej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 22 do 25 stopni. Chłodniej będzie na wybrzeżu i miejscami na południu tam od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. To ja jeszcze szybciutko podziękuję. Anna Regulska, Halinka Bachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Bardzo dziękujemy. Słyszymy się jutro o 16.00. Magiel Wagli już za moment. Zapraszamy do reklamy. Tak, mam dojrzałą skórę i wiem, że wymaga wszechstronnej pielęgnacji. Dlatego pokochałam Biolik 55+ z bioaktywnymi peptydami. Biolik koncentruje się nie na wybranych, a na wszystkich potrzebach mojej skóry. Nie tylko wygładza zmarszczki, nawilża i odżywia, ale również ujędrnia, modeluje owal twarzy i rozjaśnia przebarwienia. Biolik 55+ sprawił, że moja skóra wygląda lepiej pod każdym względem. Lubię swój wiek, a jeszcze bardziej to, że go po mnie nie widać. Biolik, skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptece. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu, Pani Bumbu. Pierwszy byłem, no ale też pierwszy mój wybór dzisiaj, więc ja się wytłumaczę. Od razu powiem Państwu, że dzisiaj przyniosłem dla Państwa płyty z muzyką bluesową, ale rozumianą bardziej jako stan umysłu czy stan ducha, niż jako klasyczna forma dwunastotaktowa z tymi bluesnotami, tą ruchomą tercją i tak dalej, i tak dalej. Przy czym to, co Państwo w tej chwili usłyszeli, czyli Tuaregowie, czyli blues pustynny, ma zdecydowanie więcej wspólnego z bluesem północnoamerykańskim. Zresztą muzycy wielokrotnie na przykład z Mali spotykali się z muzykami ze Stanów i wspólnie razem nagrywając płyty, popijając winko, albo nie wiem, czy tam się pije na tym Mali. Malibu pewnie. Tak mi się nawet wydaje, czy tam rzecz Malibu. No i z tego właśnie przeglądu bluesa pustynnego, bo tak się też ta płyta nazywa, pierwszy wystąpił Waseku Kujate z Ngoni Ba w utworze Bambugu Blues, czyli blues jest w tytule. Drugą, znaczy podzielę sobie te bluesy jeszcze na zgoła odmienne brzmieniowo utwory. Mianowicie pojawi się również tak zwany bałkański blues. Nazwę zaczerpnąłem z tytułu fantastycznie zresztą wydanego przeglądu muzyki bałkańskiej, no, ale takiej właśnie, która może nie do końca jest radosną, spontaniczną twórczością, ale ma ten element zadumy. Nie bójmy się tego słowa. I to będzie muzyka z Grecji, Serbii, z Rumunii, oczywiście Bułgarii, Albanii, Bośni, Macedonii. Zobaczymy, ile sobie z tego odsłuchamy, bo tu jeszcze parę płyt czeka. Dobry wieczór. Ja jestem Hrabia Miczuznika, tak jak numer PESEL. Audycja Magii Wagi, a też będę podróżował. Będę podróżował, dojadę też gdzieś do Egiptu, chociaż troszkę z inną muzyką. Rozpoczynam moją podróż od Kolumbii. Nie to, że jestem jakiś złośliwy i nawiązuję, chociaż ja wiem, do Mistrzostw Świata. Kwantyk wyskoczył, ten Kwantyk, który zamieszkał przez jakiś czas na terenie Kolumbii, który cały czas podróżuje po Ameryce Południowej i nagrywa, współtworzy z muzykami z tamtych stron. Od czasu do czasu wyskakuje z takim singlem, nie zapowiadającym ani płyty, ani nic większego. Tutaj tak zwany cover, czy tam przeróbka. Kwantyk to jakiś raper jest chyba, tak? Nie, jest producent, który... Ale Amerykanin? Nie, z Londynu. A z Londynu. Który... Patrz pan, bo coś bardzo słyszałem. Bardzo aktywny w początek... Nie, koniec lat 90. jeszcze nawet. Ale z taką etniczną robimy? Nie. Wcześniej to elementy, no gdzieś tam można nazwać to new jazzem, chociaż nie lubię tego. DJ. A no DJ. Na samym początku przede wszystkim DJ. No dobrze. Tu pan Kwantyk bierze na warsztat bardzo znany wielki hit, chyba z, nie wiem, sprzed roku czy sprzed dwóch lat, nie wiem, bo to tak szybko czas leci. Hit rapera Drake'a, Hotline Bling, ale to bardzo, bardzo luźna interpretacja. No i przede wszystkim kumbia, będzie akordeon, będzie do tańca tak naprawdę. Kwantyk, Hotline Bling, proszę bardzo. No, bardzo utykająca muzyka, ale taką, taką lubię, tym bardziej do tańca. No, a wielki przebój przecież to był. Troszkę lambada taka, tylko wolniej. I słowa ładne, bardzo mi się podobało. I nasz ludowy instrument akordeon, taki troszeczkę, że fajne to było. Klasyka. Klasyka, czyli Alka Farkature, Ali Farkature, którego tu prezentowaliśmy nieustannie w utworze Mali Die, który chyba przynajmniej tej wersji nie było. No cudnie, nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, jaką ciekawską rolę bębenek tu spełniał, bo łączył rytmikę z sylabami śpiewanymi przez pan, czyli był takim instrumentem rytmiczno-melodycznym troszkę, jak to bywa w muzyce indie. No właśnie. Podróżując zawsze jakoś tak się okazuje, że albo ty, albo ja zatrzymujemy się w wytwórni Pirania. Tak. A że to wytwórnia bardzo eklektyczna, to albo lądujemy gdzieś, gdzieś na Bałkanach, albo gdzieś w Afryce. No a tym razem, bo przecież Pirania to wytwórnia, ale nie tylko wytwórnia, bo tam pod tą nazwą kryje się wiele przeróżnych akcji. Tym razem ta wytwórnia, która pochodzi chyba z Berlina. Tak, z Berlina. Od czasu do czasu wydaje też płyty Berlińczyków. I tak jest z płytą Lord Mouse and the Calypso Cats. Pan Lord Mouse urodził się w Berlinie, no ale przy okazji podróżuje po różnych zakątkach świata. Nie tylko wydaje płyty w Piranii, bo te ostatnie pojawiły się już w wytwórniach chyba założonych przez Lorda Mouse'a. No i są tam rzeczy i ciekawe, i takie eksperymentujące z elektroniką, do których akurat ja nie jestem przekonany. Gdzieś w tym wszystkim jest też spora dawka humoru. Przypomina mi to płyty Seniora Coconata, które przynosiliśmy też do Maglowagi. Red Race Calypso, Lord Mouse, The Calypso Cats. No jedną nogą jestem w Berlinie tym razem. Open the door! To mention the dog tax, all his fees that they want to find me. Repo man say he right behind me. Bill man stay a weenie door. Me no more, no thank you please. Don't take the phone, it could be the tax man. Me knows a shot, I cannot relax man. It like a mountain, all his bills to pay, and me landlord will not go away. Tomorrow I will go to a power line, because we do not pay the bills on time. And Monday morning I will take your car away for the payment that you forgot to pay. Now I see him coming to me though, but I ain't gonna open up no more. The tax man snooping round the house. His doggy taught this game they like to play. The more I make, the more they take away. Real man, stay away, me dog. Only no more, no thank you, please. Go and get a job, get up off your ass. For tomorrow, I cut off all your gas. I must remind you, don't forget to pay. Parking ticket from the heat of me. Now I see him coming to me though, and I ain't gonna open up no more. siam komentu mi do. No, no bardzo ładnie. Kalypso. Kalypso, tak. Kalypso. Ślicznotka. Niedługo skoczę już do samej Afryki. Ja będziemy się tak mijać przez będziemy przez się czas. Teraz tak, dlatego że teraz jest the other side of Balkans, czyli inna strona. To, no, czy ona jest inna, dla kogo jest inna, tego nie wiem. W każdym razie jest rzeczywiście momentami bardzo nostalgiczna, czego dowodem pieśń rumuńska wykonana przez Achimanika. To jest pieśń XIX-wieczna o miłości z pięknymi melizmatami, chwytająca za serce państwa, za wszystko, za duszę. Ale tutaj troszkę się spotykamy, bo wytwórnia też jest tak, z Berlina, jak doczytaliśmy. Dokładnie. A na tych składankach bałkańskich często Rumunia jest pomijana. Chociaż wiesz, ostatnio co? Się pokazało ona dużo. Chyba jest jednak z Frankfurtu, a nie z Berlina. No, ale to bliżutko. To tam nie mają niedaleko, można by z wizy paszportu z Berlina do Frankfurtu przecież pojechać. No to dobrze, Achimanika. Mână drag, până moare. Piękne to było. No i pan Zbyszek słusznie, panie Zbyszku, będę trzymał kciuki, żebyście państwo, jeśli gracie oczywiście w jednej drużynie, wygrali. To była Rumunia. Rumunia, ostatnio też przynosiłem, nie powiem, że wysyp płyt, ale kilka płyt ukazało się z piękną muzyką z Albanii. Też pomijana ta twórczość na tych płytach wszystkich pod tytułem Bałkany. A u mnie jest. Jest? Dlatej? Tak. No to właśnie, to jest fajnie. Tirana. Dobra, to teraz ja jestem w Afryce, dokładnie w Ganie, bo stamtąd pochodzi Iti. Iti Mensah, który urodził się w Akrze. Natomiast to już druga płyta jego wcześniejszych nagrań. Jako Iti Mensah, już bez zespołu towarzyszącego. Patrzę, jakie lata obejmuje ta płyta. 50 i 60. Dużo tutaj, oprócz takich wstawek jazzowych, pojawia się muzyki typu mambo czy bugalu. To wszystko z tekstem, ze śpiewem pięknym. Utwór Ghana, Guinea, Mali. Iti Mensah, druga część wczesnych nagrań tego pana, nazywa się Day by Day. Płyta już jest. Strongly fighting Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, has now once been laid forever. First it was Ghana and Guinea, later Ghana, Guinea, Mali. Soon it will be all Africa, the achievement of our greatest step. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali, the nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali, has now once been laid forever. A Africa is now awakened, that unity can save her. All leaders of Mother Africa are called to join this great union. Ghana, Guinea, Mali. The nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali. Africa's strongest foundation. Ghana, Guinea, Mali. The nucleus of the great union. Ghana, Guinea, Mali. Has now once been laid forever. No. No i znowu było tanecznie wesolutko. E.T. Mensah. Bardzo polecam te dwa zbiory tych wcześniejszych nagrań, bo są bardzo eklektyczne, bardzo wymieszane. Tam też instrumentalne rzeczy jazzowe, przypominające dokonania na przykład nagrań z Egiptu. E.T. Mensah. No a u mnie Rumunia nadal weselej teraz, też Wasile Pendelescu. Dla Państwa zagra i zaśpiewa. I to był rap prawdziwy. To był rap i blues i wszystko w tym byłoby, żeby państwo zadyszki nie dostało tak do końca i chwilę dotknęło. Przeniesiemy się teraz na teren kultury. Rzeczywiście poprowadzi nas po nim pani Agnieszka Obrzeńska. Kultura. Dziś otwieram 10 rozdział Parku Rzeźby na Brudnie i opowieść o tym warszawskim działaniu zainicjowanym przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i artystę Pawła Althamera. To 10 odsłona wydarzenia. Jeszcze do 1 lipca na warszawskim Brudnie możemy szukać śladów Parku Rzeźby, który w tym roku ma formę biennale. A co to znaczy? Opowiadajmy. Tak, zacznijmy od tego, że mamy tutaj jeszcze trzecie naczynie połączone z tymi dwoma naczyniami, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Pawłem Althamerem. Jeszcze jest jedna artystka, polska, ale jednocześnie brytyjska, czyli Gośka Macuga, mieszkająca już od kilku dekad w Wielkiej Brytanii i tam znakomicie rozpoznana, doceniona, nominowana m.in. do Nagrody Turnera, czyli tej najważniejszej nagrody artystycznej, jaką można otrzymać w Wielkiej Brytanii. Mówi Sebastian Cichocki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. I wspólnie postanowili zorganizować specjalną, urodzinową edycję Parku Rzeźby, która nie będzie polegała na zamówieniu jakiegoś konkretnego dzieła, które stanie w parku, jakiegoś obiektu, który można zobaczyć, dotknąć, sfotografować się z nim, ale na anektowanie całego osiedla, całego Brudna, jako jednej wielkiej wystawy sztuki współczesnej. I ten termin biennale, doskonale znany i rozpoznany w środowisku artystycznym jako takiego terminu, który stosuje się do cyklicznej wystawy sztuki współczesnej, najczęściej organizowanej w tak atrakcyjnych miejscach jak Wenecja, czy São Paulo, czy Stambuł, to taka gra w poznawanie miasta, w gra otwieranie budynków, które na co dzień są niedostępne i odnajdywanie tam dzieł sztuki. Tym kluczem biennale chcieli się posłużyć Paweł i Gośka, oczywiście wszystko przewracając do góry nogami. Zatem mamy wystawę i kilkadziesiąt miejsc do zwiedzenia, a na mapie między innymi... Używamy wszystkich dostępnych nam narzędzi jako muzeum, przykładając je do czegoś, co już istnieje. Czyli mamy do czynienia z takim ćwiczeniem z obszaru, można powiedzieć, alternatywnej turystyki, czyli docieramy do miejsc, które raczej nie są dostrzegalne na co dzień, nie są celebrowane, nie mają swoich jakichś tabliczek z podpisami, z datą, nie znajdziemy ich na Google Maps, ale są to miejsca, które mówią nam bardzo dużo o specyfice tego konkretnego miejsca, jego przeszłości, ale też przyszłości. To nie jest tak naprawdę taka, można sobie wyobrazić, jakaś taka sentymentalna wyprawa po tym, co zostało po Starym Brudnie, czy też po jakichś takich śladach działalności oddolnej, działkowców, jakichś hodowców gołębi i tak dalej. Takie oczywiście miejsca też są na mapie, ale myślę, że przybysz z zewnątrz, ale także mieszkaniec Brudna jest w stanie zobaczyć to miejsce w zupełnie inny sposób. W sposób taki trochę surrealny, trochę z perspektywy właśnie przybysza z obcej planety. Jesteśmy wyposażeni w mapę, jesteśmy wyposażeni w książkę i to taką dosyć opasłą książkę, ponad 200-stronicową publikację, która opisuje te miejsca. Opisuje je z takiej naszej perspektywy historyczno-sztucznej, socjologicznej, antropologicznej. My się mierzymy z tymi poszczególnymi obiektami, które znaleźliśmy na Brudnie i też staramy się dodać im pewne takie metryczki, jak byłoby to w przypadku zwykłej wystawy. Tych miejsc znaleźliśmy przez ostatnie miesiące 85. Wszystko do sprawdzenia na www.artmuzeum.pl. A my biegniemy dalej, bo wystawa w terenie to jedno, ale towarzyszą jej specjalne wydarzenia. Posługujemy się takimi narzędziami, które są w użyciu muzealnika, czyli jak muzealnik robi wystawę, to najczęściej wydaje książkę, tworzy jakieś opisy do prac, ale też uwielbia oprowadzania z przewodnikiem. No i skoro już odkryliśmy dzięki też wspaniałemu pomysłowi Pawła Althamera i Gośki Macugi tą bardzo dużą wystawę, która obejmuje całe Brudno, to też warto po niej się przechadzać pod okiem eksperta, specjalisty, który pokaże nam swoje ulubione miejsca, wskaże może takie, których w ogóle na naszej mapie nie ma. No i my oczywiście staramy się oddać publiczność w dobre ręce, czyli oprócz takich tradycyjnych muzealnych oprowadzeń, których celują współpracujący z nami historycy, historyczki sztuki, no to mamy też kilkadziesiąt różnego rodzaju spacerów, wykładów, dryfów, eskapad, które organizują brudniacy. Osoby, które znają to miejsce o wiele lepiej niż my i będąc w rękach takich osób jak na przykład Michał Mioduszewski, można naprawdę poczuć się jak podczas jakiejś egzotycznej podróży. To 10. odsłona Parku Rzeźby na Brudnie w Warszawie. Sztuka, artyści i mieszkańcy łączą się tutaj we wspólnym działaniu. A ja zapraszam i polecam. A, mówiłem, odgrażałem się, że dojadę do Egiptu. Fatih Abou Greysza, bardzo jakiś tajemniczy człowiek, bo nic nie mogłem znaleźć na temat tego wykonawcy. Natomiast całość znajduje się na Egypt... nazywa się... o Jezu. Całość znajduje się na płycie Egypt Nor Nubian Soul. Płyty także wydawane cyklicznie z różnych stron świata. Bardzo polecam, bo to bardzo ciekawe kolekcje. Abou Greysza i utwór Hager, taki bardzo rozbujany. I'm happy.